राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 28 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम देखो वास्तव में सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, संपूर्ण जगत परमात्मा का ही स्वरूप है, संपूर्ण जगत मात्र परमात्मा का रूप है। कैसे अब ध्यान देकर सुने, भूमि आप अंदर वायु आकाश अनंत ब्रह्मांड है, सब संसार की रचना ये क्षितिजल पावक वेद समीरा इन पांचों से ही है, और भीतर है मंद बुद्धि अहंकार, बाहर दूसरा 5 भूत है और भीतर मन बुद्धि अहंकार 8 प्रकार के भेद वाली अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति भगवान की और परा प्रकृति जीव रूप। तो ये एक संसार का शरीर हुआ और जीव शरीर ही हुआ, तो शरीर ही शरीर ये दोनों परमात्मा की ही प्रकृति है। तो प्रकृति होती है वो मनुष्य के स्वभाव, वह स्वभाव मनुष्य का स्वरूप भी होती है, अलग भी होती है स्वरूप भी होती है। अलग यूं नहीं होती कि मनुष्य कोई भी अपनी प्रकृति को अलग बता नहीं सकता कि मैं तो ये हूँ, मेरी क्रोधी प्रकृति थी प्रकृति है, ये मेरे स्वभाव है, ये मेरी आदत है। स्वभाव आदत प्रकृति को अलग करके बता नहीं सकता, मनुष्य स्वतंत्र सत्ता नहीं होती उसे, वो होती है अपने ही सत्ता। फर्क इतना होता है प्रकृति बदलती है और स्वयं बदलता नहीं, ये तो फर्क है। प्रकृति बदलती है, पृथ्वी तो तेज वायु आकाश में परिवर्तन होता है, मन बुद्धि अहंकार में भी परिवर्तन होता है, ये बदलने वाला स्वभाव है। और अपना स्वयं स्वरूप है वो है जो का तू रहता है, अनंत दुख बीत जाए तो ये कभी बदलता नहीं और ये बदलने बिना रहता ही नहीं। अपना प्रकृति बदले बिना रहती ही नहीं कभी, और स्वयं कभी बदलता ही नहीं, ऐसे परा प्रकृति भी बदलती नहीं। मनुष्य किसी जुड़ी में जावे वो जीव है ज्यों का त्यों रहता है, तो परा प्रकृति और परमात्मा ये नहीं बदलने वाले हैं, और अपरा प्रकृति सदा बदलने वाली है। मन अपरा परा दोनों भगवान की प्रकृति है, तो भगवान से अलग नहीं कह सकते, तो भगवत स्वरूप ही हुई। तो पृथ्वी जो तेज वायु आकाश रहता हुआ सबका सब भगवान का स्वरूप ही तो हुआ। जब भगवान की अपरा प्रकृति है तो अपरा प्रकृति भगवान की हुई, तो इनसे रचा हुआ जीव सब सब जीता सब परमात्मा का स्वरूप हुआ, तो अपरा प्रकृति हुई तो परमात्मा का स्वरूप, और इसमें जीव चेतन हुआ तो चेतन भी भगवान का स्वरूप। तो भगवान का स्वरूप हुआ था संपूर्ण सृष्टि और जीव सब के सब भगवान का स्वरूप हुआ, तो सब जग ईश्वर रूप है। बात सच्ची है, आपके ध्यान में आई होगा, मानो जीव एक तो एक जड़ चीज है सब, ये दोनों ही अपरा और परा प्रकृति है भगवान की, तो भगवान के स्वरूप ही हुई, भगवान से अलग हो नहीं सकती है। जैसे आप अपनी प्रकृति को अपने से अलग करके बता नहीं सकते, ऐसे भगवान से अलग करके इस प्रकृति को बता देते। तो भगवत स्वरूप से हुआ, जड़ जगत चेतन जगत ये सब जीव परमात्मा का स्वरूप हुआ, तो संपूर्ण जगत ही स्वरूप, संपूर्ण जगत ही स्वरूप है। क्योंकि अपरा प्रकृति और अपरा प्रकृति ये दोनों हुआ स्वभाव, तो स्वभाव और भगवान दो चीज नहीं, तो इसमें सब जग ही स्वरूप है। ख्याल करके देख लो आप ठीक से समझ करके, संपूर्ण पृथ्वी है, अनंत ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, पांच ग्रह, पांच पांच भूत, ये सब भगवान की हुई, और जीव जितने भगवान की परा प्रकृति हुई और परमात्मा हुए, तो परमात्मा का स्वरूप हुआ सभी। जैसे मनुष्य मनुष्य का स्वरूप, सब मनुष्य का स्वरूप हुआ, ऐसे भगवान का ही स्वरूप हुआ। संपूर्ण जगत भगवत स्वरूप है, सब संसार परमात्मा का स्वरूप है। वो अपरा और परा दोनों मिलकर के और भगवान मिलकर के सब मातृभगत स्वरूप है। तो ऐसा जिसको ज्ञान हो गया, सबको साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझता है, वो ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम हुआ जड़ जगत और चेतन जगत भगवत स्वरूप है और भगवान, तो संपूर्ण जगत भगवत स्वरूप है। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ये ज्ञान है जिसका सब भगवत स्वरूप है, तो सब जगत भगवत स्वरूप ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, परमात्मा ही है। अब सबको परमात्मा मानता है, वही महात्मा में श्रेष्ठ महात्मा है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीन योग है, इसके सिवा और दूसरे भी अष्टांग हो, लय योग, मंत्र योग, तंत्र योग और कई है, सब साधन है, पर सबसे बढ़िया भगवान ने इसको माना है। वासुदेव सर्वमिति भगवत स्वरूप माने, ऐसा बोध हो जाए, ऐसा ज्ञान हो जाए, तो भगवत स्वरूप सब, तो सब संसार भगवत स्वरूप है। और अपना क्या है, अपना भगवान है, अपना भगवान है, वो साक्षात भगवान है, ये प्रकृति सहित है, परंतु हमारा भगवान प्रकृति रहित है। जानने में देखने में तो संपूर्ण संसार मात्र भगवान का स्वरूप हुआ, परंतु उपासना हम करते हैं तो भगवान ही करते हैं, तो भगवान की प्रकृति हुई, भगवान की प्रकृति है तो भगवान से अलग नहीं, तो अवास्तव में तो भगवान ही उपासना हुए, उपास्य देव तो परमाता ही हुए ना, ये भगवान का स्वभाव है। तो सब संसार मात्र भगवत स्वरूप है, तो इस भगवत स्वरूप में इसमें एक विलक्षण बात बता मैं, इसमें हमारी चीज कोई नहीं है, हम है भगवान के अंश। जीव मात्र जितने चेतन है, वो चेतन मात्र है जीव भगवान का अंश, तो भगवान का अंश है उसकी चीज क्या है, उसकी है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, एक तना जितनी चीज भी अपनी नहीं है, एक धागे जितनी चीज भी अपनी नहीं है, एक सिर में जितनी चीज भी अपनी नहीं है, कुछ अपनी नहीं है, यह सब कुछ प्रकृति है, प्रकृति का है, पर प्रकृति परमात्मा की है, इसका जो भगवत स्वरूप है, प्रकृति स्वरूप भगवान का है, इस बात सब जगत भगवान स्वरूप है। परंतु इसमें हमारी चीज क्या है, हमारी चीज कुछ नहीं है, हमारी चीज है भगवान। केवल भगवान हमारे हैं, संसार संपूर्ण सृष्टि मात्र में हमारी चीज कुछ भी नहीं है, हमारे केवल भगवान है। क्यों? भगवान के हम अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुग्रासी, जीव सब भगवान के, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। ये सृष्टि सब प्रकृति की है, इसमें हमारी चीज नहीं है, हमारी चीज कोई नहीं है। मानते हैं सही, हमारे ईमान मध्य इंद्रियों को अपने मानते हैं, तो ये काम धंधे कर दिए अपने मानते हैं, अपने नहीं है। अपना तो केवल परमात्मा है, वो परमात्मा के हम संतान है, परम पिता परमेश्वर हमारे हैं। ये सार चीज है, सार चीज संसार मात्र का सार, परमात्मा हमारे हैं और ये संसार में कोई चीज हमारी नहीं है। इनमें तिल जितनी चीज भी हमारी नहीं है। हमारे अज्ञान क्या है, हमारी भूल क्या है कि संसार की चीजों को अपनी मान लिया, ये भूल है, ये अपनी नहीं है। नाशवान है, ये विकारवान है, इसमें विकार होता है, हरदम परिवर्तन होता है। इन भगवान की प्रकृति में परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति हरदम क्रियाशील है। प्रलय में भी, स्वर्ग में भी, महाप्रलय में भी, महासूर्य में भी हरदम क्रियाशील है। और भगवान के अंश में, भगवान में परिवर्तन नहीं होता, ये अपरिवर्तनशील है। सार चीज सब संसार मात्र का, अपरार परा दो प्रकृति है और एक भगवान है। भगवान की प्रकृति है तो प्रकृति भगवान से अलग भी नहीं और एक भी नहीं, दोनों बात है। अलग तो हो नहीं सकती, वो शक्ति नहीं, भगवत स्वरूप ही है, परंतु ये परिवर्तनशील है और जीव अपरिवर्तनशील है। भगवान पूरे हमारे, हम भगवान के, ये हमारी नहीं। ये सार चीज है, भगवान हमारे, हम भगवान के, और संसार ये सब प्रकृति हकारी है, इसमें हमारी चीज नहीं है। इसको हमारी मानना ये गलती होती है। और परमात्मा हमारे हैं, पूरे के पूरे हमारे हैं, और वो हमारे उसको भूल गए। भगवान हमारे हैं अगर ये भूल गए, और ये हमारी है, ये हमारी भूल है, ये खास भूल है। हमारी कोई चीज नहीं है अनंत सृष्टि में, हमारी कोई चीज नहीं है। परमात्मा सब में परिपूर्ण व्यापक है, वो हमारे हैं, वो चेतन है, हम चेतन हमारा है, जड़ चीज कोई हमारी नहीं है, प्रकृति प्रकृति कार्य हमारी नहीं है। यही सब मिलती है विसर जाती है, मिलती है विसर जाती है, प्रकृति मात्र की चीज अब मिलती है विसर जाती है, मिलती है विसर जाती है, मिलती है विसर जाती है, वो हमारी नहीं होती। और भगवान सदा हमारे हैं, सब में परिपूर्ण है, सर्वस्य सामर्थ्य सन्निविष्ट, सबके हृदय में हो तो जीव मात्र के हृदय में भगवान रहते हैं। आप स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, वैकुंठ में जाओ, मृत्यु लोक में जाओ, कृषि लोक में जाओ, भगवान तो सबके हृदय में रहेंगे ही। वो तो भगवान तो सब जगह है, सब में परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण है। वे परमात्मा सब जगह है, वो हमारे हैं, वे हमारे हैं, क्योंकि उनका अंश हम है, वो हमारे अंश ही है, हम उनके अंश है, तो उनके स्वरूप है। और परमात्मा में जब एकता हो जाती है तो सब संसार के साथ में हमारा रहना होता है, परंतु संसार की चीज हमारी नहीं है, भगवान हमारे हैं, ये सब बात। इस बात को ठीक मान लेना, ये संसार हमारा है, हमारे परमात्मा है, क्यों ममई वारिश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव अविनाशी, ये विनाशी है, ये प्रकृति का सब विनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन है, ये जड़ है, ये चेतन नहीं है, जीव अविनाशी चेतन अमल, ये समल है, ये चेतन अमल सर सुख राशि, ये दुख राशि है, ये सब दुख संसार में है। अब संसार के साथ का एकता कर ली, दुखों के साथ एकता होगी, पर एकता दो के साथ आप कर ले, आप बनाएंगे, सो माया बस भय वो गुसाई, ईश्वर तो अंश तो परमात्मा का है, माया के वश में हो गया, ये माया के वश में हो गया है, ये गलती हुई है, इस बात से दुखी होता है। सब संकट जितने हैं संसार को अपना मान ऐसे है, ये अपरा प्रगति है, वो परा प्रगति होता हुआ अपरा प्रगति को अपनी माना है, वो दुख है, अपरा प्रगति को अपना ना मान है, भगवान को अपना मान है, परमात्मा परमात्मा की अपरा प्रगति और परा प्रगति, तो अपरा है अपरा, अपरा अपरा है जड़ है, और प्रगत चेतन है, ये परमात्मा हर्ष है, तो परमात्मा ये एक है और अपरा प्रति, अपरा प्रति से हम काम शो करते हैं, परंतु अपरा प्रति हमारी नहीं है, क्योंकि संयोग वियोग होता है, उस मिलते और वियोग हो जाता है, वो अपनी चीज नहीं होती, अपनी नहीं है, सब चीज मात्र संसार की है, और हमारे पास है वो जड़ता की चीज, हमारे पास शरीर है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, ये जगत का है, तो इन शरीरों के द्वारा और धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद वे जो कुछ इनके द्वारा केवल संसार की सेवा करना है, इनसे सुख लेना है, ये करते प्रत्युत्तर वायु आकाश से सुख लेना नहीं, निर्वाह की सेवा कर रहे, शरीर का निर्वाह हो जाए, इतना अन्न जल वस्त्र इनसे ग्रहण करना है, अन्न जल वस्त्र इसे निर्वाह हो जाएगा, मकान ले लो, पैसा गाड़ी खेत दे दो, जमीन दे दो, ये निर्वाह के वास्ते है, और सब संसार की सेवा वास्ते, ये बहुत बढ़िया चीज है, सेवा संसार ही करनी, ये सब चीजें संसार की सेवा करी है, अपना तो निर्वाह करना है, बिना निर्वाह किए सेवा कर नहीं सकेंगे, इस वास्ते शरीर से निर्वाह निर्वाह हो जाए, वो निर्वाह कर लेता है, और इनकी धन की सेवा करनी है, इनकी सेवा में लग जाए अपने आप को भगवान लग जाना, तो दो काम बताए मन शरीर के मात्र से, एक सेवा एक भगवान का भजन, भगवान का भजन तो खुद की बात है, क्योंकि खुद अंश परमात्मा का है, और सेवा संसार की बात है, क्योंकि ये संसार की चीज है, संसार की चीज वो संसार की चीज सेवा में लगा दो, और परमात्मा का है वो परमात्मा में लगा दो, निहाल हो जाओ, इतनी बात, संसार की चीज सभी संसार की सेवा में लगा दो, बस संसार की सेवा में लगा देना, कुछ भी कामना नहीं करना, ये कर्मयोग हो जाएगा, और इनसे सबसे अलग हो जाना है, ये ज्ञान योग हो जाएगा, ये दोनों ही भक्ति योग के साधन है, कर्मयोग से भी भक्ति योग होता है, ज्ञान योग से भी भक्ति योग होता है, भगवान का हो जाना ही है। कर्म योग में भी कल्याण हो जाता है ज्ञान योग से भी, पर असली अंत में भक्ति योग पे अपनी बस रहती है। ये बात है, तीन बात हो गई। तो कर्म योग हो गया और अपना आप अलग कर्म योग हो गया और भगवान में लग गया भक्ति योग हो गया, तो संसार का त्याग किया, त्याग कर दो सेवा कर दो बात है। त्याग करके अलग हो गया अथवा सेवा करके अलग हो गया, त्याग से भी अलग हो जाएगा, सेवा से भी अलग हो जाएगा और चेतन मत रह जाएगा। तो सांख्य योग और कर्म योग ये दो योग हुए, तो इनसे अलग होने के लिए अरे भगवान की भक्ति है, भगवान के साथ एक होने से, भगवान भगवान के साथ एक होने से फिर सब भगवत स्वरूप है, इनमें फिर पूर्ण हो गया, पूर्ण हो जाएगा। भक्ति योग हो गया, पूर्ण हो गया, ज्ञान योग हो गया, अपने स्वरूप में प्रसिद्धि हुई, उसको ज्ञान योग अपने स्वरूप में प्रसिद्धि हुई, कर्म योग से भी जड़ता से ऊंचा उठ गया, स्वरूप स्थिति हुई, वो स्वरूप स्थिति होती है। सांख्य योग और कर्म योग से स्वरूप स्थिति हो जाती है, वो विवेक के द्वारा स्वरूप स्थिति होती है, वो सेवा के द्वारा स्वरूप स्थिति होती है। जो स्वरूप स्थिति होकर के अपने अंश के अर्पित हो जाना है, अंश अर्पित, ये कल्याण है भाई, ये कोई भक्ति हो जाएगी। वासुदेव सर्वम, तो उस दृष्टि में सब कुछ वासुदेव, ये सीधी सरल बात है, बहुत बढ़िया बात है, गीता की असली सिद्धांत की बात है। केवल परमात्मा में एक हुए, परमात्मा के साथ हमारी एकता है, हम सब परमात्मा के भाई बहन, जितने चेतन जितने जीव है, वे जीव अच्छे है मंदे है, जहरीले कर है, वे जलचर है, वे थलचर है, वे नवचर है, और कई कई है, घास फूस अलग है, जल स्वर अलग है, थल स्वर अलग है, ये अलग अलग है। जल में रहने वाले जीव कई है, कई जीव है, जो जीव संसार में है, वृक्ष है, धूप है, घास आदि अनेक तरह के जीव है, अच्छे बंदे, ये सब भगवान का रूप है। संपूर्ण जीव और संपूर्ण सृष्टि निर्जीव सब भगवान वासुदेव सर्वम, और जिसे वासुदेव सर्वम हो गया वो भगवान को ही देखता है, भगवान की लीला है, ये स्वरूप है भगवान का, और इनमें जो क्रिया है वो भगवान की लीला है, और हम क्रिया और पदार्थ से अलग है, हम भगवान के हैं, अरे भगवान की लीला है ये, भगवान का स्वरूप है भगवान की लीला, संसार मात्र की क्रिया है और लीला है, और संसार मात्र ही भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का स्वरूप है, हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं, ये अपना प्रकृति हमारी नहीं, अपना प्रकृति हमारी नहीं है, हमारे पास है अपना, वो अपना केवल सेवा सामग्री है, संसार की सेवा करने की सामग्री, एकदम सीधी सरल सिद्धांत की बात है, सेवा सामग्री है, केवल सेवा सामग्री है हमारे पास है, वो संसार सेवा है, वो हमारी चीज थी है, हम भगवान के है, भगवान हमारे है, भगवान के साथ संबंध है, वो भगवान हमारे, संसार अपना प्रकृति हमारी नहीं, इतनी बात है, भगवान हमारे, तो हमारा दो स्वरूप हुआ, एक तो हमारा स्वरूप हुआ भगवान का अंश, एक हुई संसार की वस्तु है, वो संसार की सेवा के लिए, तो संसार की सेवा और भगवान का भजन, ये दो हमारा काम हुआ, संसार की वस्तु में संसार की सेवा और भगवान के स्वरूप में अपनी आप लीन करना, फिर भक्ति हो गई तो भगवान के साथ में, ये खास साथ नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात।